أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بعد تفسير لغت کے ستوئے اصطلاح کے ستوئے تفسیر لغتن یا مخلوص دے لفصر نا او یا دے سفر نا یا دے فصر نا یا دے سفر نا او دوار راجی پر مانا دے فشت بانی که سفرون دے که فسرون دے نو پدوارو کی دے کشف او دے وضاحت مانا سکی موجود ہے بلکہ امام دیزاوی رحمت اللہ علیہ ذابطہ ذکر کردا چه دفاع او دا این لام پا زائبانی سین ناشی او فا راشی نو پدی کے بعد مانا دے کشف او دے وضاحت رکھیں پدی وجنا سفر تا سفر زکوئے چه پدی کم دے مرگرو حالات پکی معلومی ہے کوئی بوئی او حسرت طرف کے معلومی ہے بچا سر دی سفر نہیں ہوئے نہ بندہ تا اصلے دیر خبر آبر بچارے بڑے سے انسان دے صاف لاپ والے کہ نہ سترہ دیو سرہ سفر کی پیر کنی جا بندہ سفر ہو لیے جدا حقیقتن سفر بدا حالات کشف او وضاحت کو ترکی گی ہاں سفر پر او سفر اغم وضاحت کرے سفر حدیث پاک کے راضی اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر اسفرو بالفجر سبا مس رمائے کر کہو فانه اعظم للاجر ذکر بلا حدیث پاک کے زیاد اجر یا خلق کو کی شان کی جماعت ذکر فار رمائے تے ویلے وضاحت تے ویلے او کشف تے ویلے اسفرو بالفجر روایت سے کہ نیجی دخا خطبہ سند ہے یہ سند قغد محمد ابن عجران ہے خوابر سند دا محمد ابن اسفاق ہے لمن دا احناف سے دا روایت اخلو دا محمد ابن عجران والا روایت ادا سلقہ را جی دا سلقہ را جی محمد ابن اسفاق بابا نجر امام مالک وی زجال من الزجاجر بابا نسخت زجر ہے اگر کے باوجود تم کی کن کرے تو دی وجنا کہ کم حضرات کو تخلیق کہہ دینا غیر یمن تو ہے تو پتہ کہ محمد ابن اسحاق تھے ہمیں وہ تو منگر بیت تو محمد ابن اسحاق کا سند پر حوالہ باندھے نا جو کیا پر حوالہ باندھے جو کہ اپنے اجلاس پر حوالہ باندھے کہ میوزک کے دوارا موجود تھے دوارا سند موجود تھے اور تک ابن اجلاس والا روایت ہے تو اگر تصویر اعظم محدثین کرو حتی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فتاوی کے مقرر دار بیت سے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آئے تحسین کرے تصحیح کرے حسن و صححہ الترمذی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تصحیح کرے اور دارن کے علامہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ اصطلاح مرید ہے تو جامع صغیر کی کما شرح ہے بھائی کی تصحیح کرے اگر بیت برابر ہے ان سے کہ کبھی بات جن مقلدین حضرات اگر تصحیح کرے کہ اے ویدار ہے کہ محمد ابن اسحاق تھے کہ منگا تو فاتحی روایت میں پیش کرو تاکہ ہوئے کہ محمد ابن اسحاق نے کہتے ہیں اگر فاتحی خلق پر امام علیہ السلام خیلی کم روایت پیش کرے تو سوچ پر احسن الکلام کرتے ہیں دادر شیخ کا فراسان صدر سے لگن ہو اللہ سوچ پر روایت کہ محمد ابن اسحاق تھے تو اگر کمزور ہے رہنگی نویدا کو سوچ پر اسحاق پر روایت کیوں گے موتوری سے کہ آئی کہ دینا منگا آگر روایت نہ ہو منگا ابن اجلان والے روایت ہو سین دمرا نہ خبر او د ابن عجلان دا غیر تصحیح دا اگر غیر تصحیح اگر شاہ کرے گا حافظ ابن تیمیہ کرے گا علامہ حدیثی کرے گا نور کام بلا محدثی محضرات ہوا کرے گا اشفرو بالفجر فإنہو اعظم للاجر اسفار اگر وضاحت تلیلی رمائیں تلیلی البتہ امام آلوسی رحمت اللہ علیہ اگر دینے نے قائل یعنی بعض اہل لغت سے دیکھ قائل لی کہ تفسیر اگر سفر نہ دے قلب پکی چھوڑے رکھا تفسیر کہ سفر نہ کی قلب پکی نہیں کرے اور کہ سفر نہ کی اگر سفر نہ کی نبیہ پکی قلب پکی پکی ہی پکی نہ قلب جائے نہیں مگر امام آرشی رحمت اللہ علیہ وسلم اتفاق نہیں کرے ہاں ناغل اکری نہیں والقول بانه مخلوق السفر مما لا يذكر له وجه وجه كم حضرات قلب کا یہ ذکر ہے کہ دا تفسیر دا سفر دا سفر نہ دے دا سفر نہ دے وہی دے دا فارس واضح ہو جائے نہ موجود جس بھی صدا قلب کا ہے اور امام ابو سیرہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں باندھے ورث ہو دارے کہ دا محفوظ ہے دا سفر نہ دا سفر نہ اگر ذات کا خبر ہے کہ سفر کے مظاہر کرے اور سفر کے مظاہر کرے وہ دا تفسیر کے کندے جدتی مادہ اور ماخذ اگر سفر دے سفر نہ دے دین مراد خبر ہے لتا کو پتہ لگا تو نہیں باندھ راجے نغوی والقول بانه مقلوب السفر مما لا يذكر له وجهون کہ کما حضرات کا قول کا استداد سفر نہ محفوظ دے وہ دلیل پر تو واضح اور تو کو جنہ نہیں ہے بس اس کے سے حضور کرے تفسیر تا معقول تے دا فصل نا او فصل ویلی کی کشف تا وضاحت تا تفسیر تم تفسیر ذکر وائی کہ قدی کی دا کتاب اللہ وضاحت کی قدی کی دا کتاب اللہ وضاحت کی او دا اصطلاح پہ اعتبار کرا تفسیر هذا علم يبهك فيه من كتاب الله تعالى علم يبهك فيه من كتاب الله تعالى من حيث أنه يكشف به مراده تعالى تفسیر دا علم دے کہ پدے کی دا کتاب اللہ نا دو قرآن مجید نہ بحث کی تو پدے ہے جس بانی سے دا اللہ جل جلالہ دا مراد ہوتا ہے دا اللہ جل جلالہ دا مراد تعین ہوتی دا پیتے ہے جس دا دویلے علم یبعث فیہ من کتاب اللہ دا علم دے چھ پدے کے بعد کو لشی دے کتاب اللہ نا وہ کہتے ہیں جت پائی زمی دے من حیثو انہو یکشف بھی مرادہو تعالی دا اللہ جل جلالہو تو مراد کشف ہو زہد و ضروری دا تیر دے حیثیت زمی دے او دا دے سفارت اخراج دو خوص فی الکتاب جو کہہ رہے چاہے کہہ رہے چاہے خوز کل کتاب جدہ اغی اخراج ہوئی لیکن خوز ان بحث سے بلی شد اغام بحث کل کتاب دے جو کتاب اللہ نے بحث کر ہو لیکن دا غی غرض و غیاء جدا رہا اگر در پاس ہے اصال کی کتاب قرآن مجید کے سوچ کن او فکر کن او تدبر کن او حیثی را ہندول او قائم عن فکر کن کن دے دے پارا جنہ سن نقصہ پر کراتے ملاو جیسے تردیلی کن سے اشکال کو کن سے اعتراض کو کن یہ دخل کو اعتماد سے نہ پاسو نہ خود فقط بھی دفارا نو آغا تا اللہ جل جلالہو تا مراد تا کشف دفارا نہ لے بلکہ آغا تے دفارا تا اقفال دے کتاب اللہ آغا حرام دے و ناجائز دے جن تمہارا نہ خبر تا کبھی کا نسول الانعام آیت نمبر 88 سورة الانعام آیت نمبر 88 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ فَأَوَقِيْتِ تُخُوِنِ آكَسَانِ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا شَاغَيْتِ يَخُوضُونَ فَحَسْ كَيْفَ آيَاتُنُ زَمَنْغَتِ خوض فأذر کی داخل دو تو یرشی حد خوضو حد تخوضو کی شئر یو جس طور گڑی دل او داخل دل حاصله معنی ته بحث یقودون فی آیاتنا یبحثون فی آیاتنا جدی بحث کئی پایا تنو زمنگا کے نفعارض فاعرض عنهم نفت اعراض کا تدوینا مقوارا و تدوینا حتی یقودو فی حدیث غیر کردی پوری جدی مشغول چی فخبر بلدی مالجوار قرآن خاص جدی موضوع خاص قرآن مجید نا سفر کی شیخو کرنے یقوزون تی آیاتنا لفت تاریحا سفر بے اقصان دا آیت مید قرآن مجید پا آیتنا کی مشغول ہے خود اعتراض سفارا جدی آیت کی خدا راگلی دی فدی آیت کی خدا راگلی جدی تا مطلب نو خلق دا قرآن مجید متنفرہ کئی دا قرآن مجید غلط تعبیرات کئی اور دا قرآن مجید غلط معنی گانی کئی اور دا قرآن مجید پا آیتون کی تعارض اور تناقض اور تضاد خلق پیدا کئی جدید فارنات کئی نو دکم بحث فی الآیات کئی خدا بحث فی الآیات اگر ناجائز دے او هغه حرام دی د هغې اخراج په کار ته کنه د تفسیر دا په تفسیر کې نه ده د هغې دپاره د تفسیر په مفهوم او په تاریخ کې کیر ولګېدو چې دا بحث دی د الله جل جلاله د کتاب نه فمن حیث انه یکشف به مراد الله تعالی د الله جل جلاله د مراد وضاحت کوي نو تفسیر هغه ممدوح شی دی او هغه مشروع شی دی بلکې هغه ضروري شی دی او خوض فی الآیات دا ممنوع دی او دا ناجائز دی او حرام دی ورپسی موجود تفسیر موجود تفسیر اور قرآن مجید سے ذکر کریں گے کہ تاریخ سے تفسیر نہ واضح ہوا علم یبعث فیہ من کتاب اللہ تعالی موضوع وہی اگر چیتا کہ کم چیتا بحث کی نہ پر تفسیر کے بعد تو کسی نے کی تو قرآن مجید نے او غرض و غایت قرآن کا تفسیر الاطلاع على مراد الله تعالى اطلاع کو مراد اللہ تعالی بان کہ تو قرآن مجید دی آیتوں نا اللہ تعالی مقصود کرے زمن نا مطالبہ تدا زمن پری بان کوئی تفسیر کا زید پار ناس الاطلاع على مراد الله تعالى او بل وحصول السعاده في الدارين کہ په دنیا او په آخرت کې راته سعادت او فلاح او کامیابی ملو شي او د دنیا او د آخرت په ناکامۍ نه بچ شو د تفسیر غرض و غایه دغه ځکه قرآن مجید هغه د ترقۍ او د تنزل کتاب دی ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين معمولی کتاب نه دی د قرآن مجید په برکت باندې الله تعالی ډېر قومونو ته ترقی ورکوي او ويدعو به آخرين او ډېر قومونه د قرآن مجید په وجه باندې په فصلی شغلدی نو دا د عروج او د زوال کتاب دی دا د ترقۍ او د تنزل کتاب دی چې چا ورسره تعلق قائم کړو ځان یې پوهې کړو عمل کوي راوستو او د قران مجید دعوت واسطه انسانیت ته ورسو نو الله جل جلاله وو سره کی ورکی او چې کوم خلق د قران مجید نه لا تعلق بس الله جل جلاله هغه سبیل کړو او نه څو نه ګورو نو په تفسیر کې ابتدا عظیم الشان کتاب نه بحث او دارنگی در قرآن در تفسیر غرض و غایا اصلاف العلم والعمل در نتری داخلی او در عمل اصلاح در قرآن مجید وضاحت شو کم اکیده در قرآن پاک کر کئی اغا باقی او در کم اکیدی را قرآن مجید انکار کئی در اغیر با انکار کئی او در کم عمل قرآن مجید و تصالح وی اغیر با تصالح وی اغا باقی او چه کم عمل تا قرآن و مجید ناجائز کوئی داغیه نبتان بچه او دلیه پتا تفسیر کرده جید نو دا تفسیر بلا غرض و غایا اصلاف العلم والعمل ده علم نمراد اعتقاد ده ده علم نمراد نظریه ده چه اصلاح ده نظریه او داغیلی وشی او اصلاح ده عمل وشی انا باقیده دا تفسیر ام دا عمل پنیت پانجید دا کول خواه ام تبلیغ وائی ہو کر خبر وو دا عمل پنیت پانجید دکتا چاہتی منگا دا تفسیر اوٹو ویو پڑاری کو او زیگو دا عمل پنیت پانجید یو کرے او دارلو مو او آیت سمیلمان رازو ناغیت خالبان بلکی بل اولیو کی سمجھو رہو گی این پریشانی ناغیت بے اعتراض کو شکل کی یو مرکری اولی دن اغسر ویداتن اچھر لئے را سنگا دارو دون لے ادھے کہ خدا خالبان داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی داکت کی ناغیت جب دوکمار حتی نصف زانی تنفذ کو جواب مرتا نور اغف قلم غریب پاگا جواب بادی مطمئن نو او بس اغیر جواب ورکو او ٹوک مارو بدلا تیونی سر اب باہر کھوڑ دے بوتو بوتو ہے مقامو کی فریضی نہیں کری بے دار اللون بے دار اللون نہیں کری خواہ دار العمالی پر اینے نہیں کری بس اغیر کو کری کری او فقصہ لگی زبیر جا پیل کی خفشن تیرہ دا اولی لکا دو سیکم کی دا سی کم دوری سی کری بے ماو تے دار اللون بے خواہ دار العمال ملے نمانا ہے کہ دار العمال لوے سے دفر کری مدعا ساتھ دا تفسیر ذکرون لی تو چی چیرے اصلاح العلمی والعمل اصلاح دا عقیدی او دا نظری او اصلاح دا عمل فدی بنیاد بانی تفسیر ویل او ذکرون ورقصی پل بحث التعليل والتحليل تعليل تشهره تحليل تشهره التعليل مقصد ده ما قصد حجرته ما قال يقول او لن او مزيد كنا اول يؤول تعليلا الناس قال يقول او لن رجع يرجع رجوعان او اول يؤول تعليلا رجع يرجع ترجيعا لذا كردول تغيرش صرف تغيرش تدی وجہ صاحب تو منتخب اللغات فارسی کی لغت ہے دا عربی لاغی معنی کردہ گردانیدن کلام از ظاہر چلا سے صاحب گردانیدن کلام از ظاهر خلاف ظاهر ای صرف الکلام عن الظاهر الى غیر ظاهر انا قلت کلام دی تظاهر مفهومنا غیر ظاهر مفهومنا سیتا کلی شید تاگیر او پا اضطراز صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ تعالی و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ تعالی و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم دا اڑول دا کلام دی دا ظاہری احتمال نا غیر ظاہری احتمال تا دا ظاہری مفہوم نا اگر احتمالی غیر ظاہر تا لیکن ذات احتمال تا کہ اگر مخالف دا کتاب اللہ و دا سنت پر پیغمبر علیہ السلام دیتا تاویل بیرش او تاویل اگر جائز دی خود دو سیزونا پکی ضروری دی یو دا چه صرف دا کلام دے دا ظاہر نا احتمال تا چه پتا کلفت کی احتمال بھی گنجائش بھی نو ارا او کتا ذرا گنجائش پکی نو اب یعنی جائز آپ تاگیر نہیں پتا غلفت کی باب پتا کمحل بانی دا خمدیدو داگی گنجائش پکی بھی الى احتمال احتمال پکی امکان پکی او بین غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسولی کہ دبل آیت سر ٹکرا گی کی نا او تو نبی کریم علیہ السلام تو سنا تو سنت سید سر ٹکرا گی کی نا او اجماع تو دیکھو ہو گنکی دا تو اجماع امت سر ٹکرا گی کی نا جو دیتا بات تاویل بہت ہے ویرش تاویل اگر جائے سمجھ سمرالا خبر نو فجر تا سلام پدا سے مفہوم بانی او پدا سے محمد بانی حمل پیشو چه در سر گنجائش پکی نو پا کلان کن تو دک کتبا تعبیر نیشی بیلے تو پا تحریف کی راجی او کچر تا احتمال پکی وو خو لیکن دک احتمال مخالف و دبل آیت نا او دک توجیح اغا مخالف و دو سنت سیدنا یاد اجماع امت نا نجی توبیت تعبیر نیشی بیلے دبا ناجائز تعبیر دبا صحیح تعبیر اغا بنی ځان تمام نه خبر لکه څنګه چې یو مثال وخت کې شو چې لا نفرق بین احد من الرسل موږ د انبیاء کرام په منځ کې تفریق نه کوو نو اوس یو د دې دا مفهوم دی چې تفریق نه کوو ټول انبیاء کرام متصابین ایا دا چې تفریق ایمانی نه کوو چې څه مانو څه نه مانو د دواړو ته ورته خو لیکن دا یو مفهوم چې راواخلي نو دا تیر کم رسولو فضولنا بعدهم على بعض پر ٹکرا گی او دا بل چلے دا نہ ٹکرا گی نو کم بانے ہم لوگ پکار بدا کر دیں بانے او بل دے تحریف تحریف دا محفوظ دے دا حرفن او حرف کنائی تے ویلش آخر دا شیئے تے ویلش قرآن مجید کے مستعمل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ بعض خلق داتی بھی دا اللہ تعالیٰ عبادت گئی اور علا حرفن پہ یو کنارہ بان پہ یو کنارہ بان مانا دا اللہ جل جلالو عبادت کا پورا پورا اخلاص کرا صحیح اقیلی سر نور داخلی مزدہ سے ارخ ارخ تو ہوتی ہوئی نو حرف آج کناری سے بلشی او حق تا گلشی جانب تا گلشی او تحریف تم تحریف زکوئی چی پدی که بم کلام دفن مفہوم نا یو دلی تا کیے بے کناری تا کیے بے جکم اصلی مفہوم دے نا آغا اصلی مفہوم تینا نا آغا سل بلکہ دفن اصلی مفہوم نا پڑھڑا کول پکینا را کول دې ته تحریف وویل شي. او په اطلاع کې صرف الکلام علی الظاهر الى احتمال مخالف لکتاب الله و سنت رسوله، دا صرف دا کلام دے، اول دا کلام دے، دا ظاہری مفہوم نا غیر ظاہری مفہوم دا، اور دا غیر ظاہری مفہوم کہ اغا دا کتاب اللہ نا مخالفی، دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت صحیح نا مخالفی، دا حدیث صحیح نا مخالفی، اور اجماع دا اغا دا کتاب اللہ دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے. نو دیو آیت مبارکہ تا تو توجیح کول جاغا تفل آیت نا خلاف، دیو آیت تا تو توجیح کول جاغا تا نبی کریم علیہ السلام تا صحیح حدیث نا خلاف، او دیو آیت تا تو توجیح کول جاغا تا اجماع امت نا خلاف، تدا با تحقیق کو سمنا خلاف. او د تاسو قسمه تفسیر او د تاسو قسمه توجیه نبی کریم علیه السلام سخته سره منع کړی ده. حدیث ابو داود دی، د ترمذی او نسائی، من قال فی القرآن برائیه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن، آغا چې وینا وکړه په قرآن پاک، د قول في القرآن نه مراد وضاحت دی، اے من فسر القرآن برائی، چا چې وضاحت وکړو د قرآن پاک خو د خپلې رائے په بنیاد باندې، د من ګڑتې رائے په بنیاد باندې، فأصاب نو دی ٹھیک هم شو، وضاحت یې برابر وکړو صحیح وکړو، خو لیکن د رائے په بنیاد باندې نو فقط اخطأ کې بیا هم خطا دی. د رائے په بنیاد باندې کوم تفسیر کو او ټیکی وکړو نو کټی کوم غلط دی، نو غلط خو په طریقه اولا باندې غلط دی، خطا یې خو په طریقه اولا باندې خطا ده، ځکه صحیح توجیه غلطه ده، او چې کله توجیه وکړه د رائے په بنیاد باندې او هغه توجیه هم غلطه ده، بیا خو ډبل ګناه شو، صحیح توجیه هغه غلطه ده. نبی کریم علیه السلام انتہائی سے سختی نہ کاٹا کرتے تو سب تفسیر پیدا ہی نہیں. اور بل ارشاد ابو داؤد روایت، من قال فی القرآن بغیر علم، چاچے قرآن پاک سے قول کو وضاحت کو تفسیر کو بغیر علم، بغیر علم تو قرآن مجید تفسیر دفارہ کم علم پکار دے، آغا علم پسر نشت دے، تو قرآن کریم تفسیر دفارہ کم نیار پکار دے، آغا نیار پسر نشت دے، تو قرآن مجید تفسیر دفارہ کم اہلیت پکار دے، آغا اہلیت پسر نشت دے، او وضاحت ہوگا نفلی یتبوع مقادر من النار، دید الزان دفارہ جانم انتخاب ہوگا کہ بغیر تا اہلیت نا دو قرآن مجید تفسیر کئی لدے جزان دا پار دا جہنم انتخاب، یعنی تمہارا خبر مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ فزیر عمل طور پر جو قرآن مجید تا اہلیت تا پارا تو علوم پکار نفاتی حضرات پاگی باندھی تبصرہ کئی وی دا مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ دا دا یہود ایجنٹ ہو وی زکا خلق دا قرآن مجید تفسیر نمانا کئی چلی پا قرآن کوئی نہیں کیا نمانا دا خبر وی دا یہود ہو او دا نصارا ایجنٹ ہو خلق دا قرآن مجید نمانا کئی زکا آغا علوم با تفسیر کی کولے اور جا تفسیر آغا علوم نہیں کرتا پا قرآن مجید بانجی کی کولے نو د قران مجید نه منا کول د رجا کار دی د يهودو او د نصارو کار دی او دا کار به شیخ نبی ته کړی بس دا یې جنته جنته مونږ نه کړو من افسوس سره دا خبره کوم چې نه مولانا زکریا رحمه الله هغه د انګریزانو ایجنټ نه دی هغه مستفې سنت دی او د پیغمبر د حدیث په حواله کار کړی دا شرط خو نبی رسلام له جوړی دا چاګړي من قال فی القرآن بغیر علم فلیتفوق مقعده من النار او هغه د انګریزانو ایجنټ نه دی هغه د قرآن مجید محب دی چې قرآن مجید نه اهل تفلات ورنشي د قرآن مجید خدمت پکار دی د قرآن مجید تفسیر پکار دی خو د قرآن مجید اهل فلات باندې نه اهل فلات باندې نه ځین ته مونږ له خبره په دواړو کې د ځمکې د اسمان فلات دی بیا د تفسیر د رای نه مراد څه دی د تفسیر د رای نه مراد هغه څه دی ذرائع مستقن رائع نه مراد روان دی آیت دی کریمه کی تیر قرآن مجید منگا نازل کرده دی فرگتی کتاب دی لیتذکروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا خوده دی تدبر کتاب دا خوده دی غور او دی سوچ کتاب رائع خوده دی استعماله نو مطلقاً استعمال ذرائع پا باب دی تفسیر کی دا مضمون شه نده او ناجائز نده بلکه بذات خود قرآن مجید داور کرده لیتذکروا آیاتی وليتذكر اولو الالباب تذكر التعقل تبلش بده تفسير بالرأي حتى مراد ده وكتابونا في التفسير زياد کر ده مو خاطر خبر تفسير کرکم في علامة شمس الحق اصغاني سيب رحمت الله لأ علوم القرآن او دارا كي علامة جلال الدين سيوتي رحمت الله لأ حد اتقان في علوم القرآن في ذكر كريم هذا تفسير بالرأي يوم مراد داله جعل الرأي أحسن والقرآن تبعا فلا رائے چدا اصل گردول او قرآن مجید تابع او فراد اکتور فلا رائے اصل گردول او قرآن مجید فاغیبانی منطلق کول قرآن مجید فاغیبانی فیٹ کول دیتا گرشی تفکیر در رائے سازین کے او نظریہ پیدا کوا تو قرآن مجید ایسی نظر تحیب فطور بانی پیش گئے آیاو دادا چدو قرآن مجید آیت تلی اوکا تل اغیر کما کیدہ درکا تفکر رائے داغی تابع کوا اغزان لکھے ا یو داتې یو نظریه دی جوړه کړه یو عقیده دی جوړه کړه یو خیال دی راغلی او بیا ته د قرآن مجید آیت کاغی نه خلاف پای کې تعبیر کوه کاغی کاغی نه خلاف را دي پای کې تعبیر کوه جواب کوه نه دای تاسو ویلی دي ته تفسیر دی رای ورته ویلی رای اصل ګرځول او قرآن مجید پای باندې ټکول دې ته ویلی چې تفسیر دی رای او حقیقت ته کې دا ناکار شه زکات کم شي اصل ته هغه تابع وګرځول شو او کم کم شي چې تابع ګول پکار دي هغه اصل کوم دي فن رائے د قران تابع تاسو پکار دي هغه مطبوع وګرځول شو او قران مجید مطبوع وګرځول پکار دي هغه تابع وګرځول شو د پدې کې قلب موجوده ها پدې کې قلب موجوده دا نه کار کوي مطمئن شه او علامه اقبال مرحوم هم د کبابې را کړی دا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ سرج ہوئے فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں فقفلہ نظریہ کی فقفلہ رائے کے فرق نہ راولی رائے کی تبدیلی نہ راولی تو قرآن مجید کو مفہوم کی تبدیلی راولی کوئی نہ کہا آیا دامت کرنا ہے دامت کرتے دامت کرنا ہے دامت کرتے کس سرج ہوئے فقیحان حرم بے توفیق تو مسلمانانو دو ملیان نقلے ہوئی توفیق مجد کر آئی تحریف کا کہنا زين تمرال له خبره او عندك خبره کوي ها ډېر قیمتي خبره کوي خود بدل دی نه قرآن کو بدل دی دی خپل نظریه کې انقلاب راوستل پکار دی د قرآن مجید په آیتونو کې د هغې په مفهوم کې او د هغې په معنا کې د تحریف معنوي نه پکار نه دي اخیستل پکار دی خپله رایه ثابت ساتل پکار دی او کرکټ کې وي فقیهان حرم بیت الفی نغم درته شی او دیم مفهوم د تفسیر برلای دا اغا ادخال درای په موجوده نقل ادخال درای استعمال درای په موجوده نقل کې یو ځای دی هغه د نقل سره تعلق ساتي او ته هغه د کرایې استعمال درای په ځای کې استعمال درای مضموم نه دی ممدوح دی او د نقل په ځای کې استعمال د نقل دا ممدوح دی خو لیکن د نقل په ځای کې استعمال درای دا مضمون شي موقع موقع د نقل کا اوتار ته کرایې استعمال دی دا تین دي په پکا دکې ته تفسیر به راي وته دا نبی کریم علیه السلام چې بعید بیان کړی دی په دک تفسیر باندې بیان کړی چې موقع او محل د نقل دی او هغه ته کې استعمال درای شو کوي دا ناجایز دی موقع د نقل څه دی مثال په توګه توا موقع د نقل لکه پیام د شان نزول د ځان د طرف نه منګړت او فردي شان نزول نه جوړول ځینډوال خبر نزل دا تفسیر دی لایق بس هغه چې مفسرین او حضراتو صحیح اسناد سره کم شان نزول ذکر کوي بس هغه ذکر خود وکړه د ځان د طرف نه فردي شان نزول جوړول د ځان د طرف نه فردي واقعیا جوړول او بیا ایتونه پای باندې ورکړل کول دې ته څنګه لیکي دا تفسیر دی لایق او دې مسئلہ در ناسخ او در منسوخ کم آیت منسوخ ہے او کم آیت دغا ناسخ ہے تا در نقل کر تعلق ساتھ در جب از زمان خیار مطابق کا آیت منسوخ ہے ازائی وطن آجا ہو بڑھ لے پر ایک خیار میں آتا رائے مائل ہے دیواتی سے زمان رائے دادا زمان سے انداد ہے با کرے ثبوت کے اکل پڑھتا ہے در در نقل کر تعلق ساتھ سارا ہے خدا شکر قرآن منسوخ ہے فیضر خلا منسوخ ہے دا غیر لپاره دلیل پکار دی نو مسئله د ناسخ او د منسوخ دا د نقل تر تعلق ساتي او دا رنګه بیان د مجملاتو کوم آیتونه داسې دي چې هغه مجمل دي او د مجمل څه بیان د پاره بیا بیان د مجمل پکار دی موږ په دې کې څه وایو د مجمل د اجمال د ازاري لپاره بیان د مجمل څخه پکاري د مجمل وضاحت او تفرای باندې شکر او دا چې قراءات قراءات چې کوم یې قراءات هغه منقول دي دا هغه منقول قراءات استعمالوي کله قرآن مجید په لفظ کې گنجائشی چیرې دا څنګه خدا څنګه کېږي چې په مفهوم کې فرق هغه نه راځي مفهوم جام برابر نه صرف او صرف گنجائش له اعتبار نه دی بلکې نقل له اعتبار دی او نقل متواتر په کار دی په باب د قراءات دا د مثال په کومه باندې دا ته وایي دا تفسیر کې راځي به مفهوم هغه څوک دی استعمال درای په مقام د نقل مقام او موضوع او محل هغه نقل دی او انت کې رائے استعمالی ندی تا تفسیر در رائے وته لري او کترتا یو موقع موقع ود استعمال یو موقع موقع ود استعمال او هغه ځای کې مجتهد عقل استعمالی دی او دا هغه رائے استعمالی دی پای کې کس قسم بدوا د دین سره لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب هغه پای کې درته دی فاصبروا يا اولي الابصار، هذا طائفه داخله. یو کتاب دار الشیخ سرفرازخان صدر سے اللہ رحم اللہ علیہ، تنقید متین، ارے بہترین کتاب ہے، ہاں تنقید متین، بعض ایتون غلط طریقے سے استدلال کے بعض مسائل بانے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ بات ہے اگلے نشاندہی کرے با حوالہ بار سپاہی کرے، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، نعیم الدین مراد آبادی دبارے نبی حضرات یو عالم کے شعر دلی عالم کے شعر، او اگر تفسیر لکھ رہے فات تفسیر کی صداغن سے بھی کوتا ہی کی باقاعدہ شیخ صاحب رحمہ اللہ دغی تعاقب کرے اور در کتابی پائے مانے نکلے، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، پھر قیمتی کتاب ہے، ہاں بل بحث تاریخ تو قرآن پاک تو تاریخ تو تفسیر ہو موضوع تو تفسیر ہوا غرض و غایت تفسیر یو تاریخ تو قرآن پاک اور موضوع تو قرآن پاک اور غرض و غایت تو قرآن پاک تاریخ تو قرآن پاک کو آغت ہے کہ منگا اتاؤ تو اصول کو کتابوں کی وائی کہ هو الكتاب المنزل من الله تعالى الى نبينا صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه، او دو قیود ہوتی کہ میں فائدی دی پائے میں اندر تباس نہ کروں رکھا اصول شاشی کی نورنوان کی اور پروسانی کی پائے والی تفصیل باہر چلے اور بعض علماء حضرات اگر تو قرآن مجید تعریف کی کئی اپنا دو قرآن پاک پانے کے قرآن مجید سے کہہ رہے ہیں کلام اللہ دا کلام دا اللہ تعالی یسمعون کلام اللہ قرآن مجید کے ذکر دے اور دا کشان کی الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اقول اسماء دا قرآن مجید کے قرآن مجید کے ذکر دے الذکر الحکیم لفظ دا قول را روح کی ویدہ کتاب اللہ دے تو قرآن مجید کے تو قرآن مجید نمونہ صدفات پنزوز ذکر دی تقریباً بس اٹھول رہے ہیں جائے بس پیدا تو قرآن مجید تاریخ دیکھا تو تاریخ نہ مراد کو چاہت کی لے اوچے کو چاہت ہی اور تو قرآن مجید اسماء کے قرآن مجید ذکر کر لی ہے سر تو قرآن مجید کو چاہت کی بس دیکھ رہے ہیں جائے موجود قرآن پاک نپدی باپ کے دو قول ہے یو قول اگر جمہور مفسرین و حضرات ہو اگر وائی موجود قرآن پاک اگر توحید دفاری تالا دالا جلد جلالہ ہو توحید نباد کے اور دیر کم صورتوں نے بدا کی کہ اغفا پا مسئلی دا توحید بانی مشتمل نہیں تقریبا رب سنے چو منگا بیانا ہوں لاغا تقریبا ہی دا توحید کا اعتبار بانا ذکر اللہ دا قرآن مجید موجود ہے او غالب مضمون دا قرآن مجید اغا توحید بانی کر آئے او نفی دا شرک تا رد دا شرک دے ډېر کم صورتونه په داسې چې هغه به د عقیدې د توحید نه یا طرف د شرک نه ځي هغه خالي نور مضامین به پکې راولي. د هغوی وایي موجود قرآن پاک هغه توحید د باندې ته راغلی. او دویم قول دا دی چې موجود قرآن پاک هغه دی انسان، انسان له انسان نه بحث کوي خو د انسان نه په کم حیثیت باندې بحث کوي نو کېدې حیثیت ورسره مربوط دی من حیث انه مکلف به په دې حواله باندې چې دغه انسان په قرآن مجید باندې مکلف دی. قرآن مجید بحث کوي د مکلف انسان دی په قرآن مجید باندې مکلف دی په خپله عقیده د قرآن مجید مطابق جوړې او دې خپل عمل او اخلاق او معاملات دغه د قرآن مجید مطابق جوړوي. د دې انسان نه بحث کوي او هغه قریب دامت برکاته موږ ته د قرآن مجید دکه موضوع هغه ذکر کړی او تقریبا تا قول د علامه عبید الله سندي رحمة الله علیه او جمهور مفسرین حضرات هغه وایي د قرآن مجید موضوع توحید د باری تعالی ده. او دا کې ته حیثیت دا پکې ملحوظ دی او دا ضروري دی من حیث انه مکلف به ځکه چې اخراج د طب او د میډیکل وغیرہ ځکه په طب کې او په میډیکل کې هم بار ته چانس کیږي د انسان نه کیږي او کم اعتبار باندې من حیث صحت او سخنه د صحت او د بیمارۍ په حواله باندې چې دا بدن د انسان ټیک دی او که بیمار دی سبا بیماری ده علاج هغه څه دی پرهیز څه دی سوایي څه ده نو په دغه اعتبار باندې او قرآن مجید د انسان نه بحث کوي خو په اعتبار د مکلف والی باندې چې په کومه عقیده باندې دی مکلف دی او د کومې عقیدې نه دله احتراز پکار دی او په کوم عمل باندې دی مکلف دی او د کوم عمل نه دله احتراز پکار دی په کومو اخلاقو معاملاتو باندې دی مکلف دی او د کومو اخلاقو او د کومو معاملاتو نه د ده دپاره پرهیز او اجتناب پکار دی او د تایید په تور باندې سورې علق هغه پیښ کړي ښا سورې علق پایل کې باقاعده ذکر دی انسان نه بسم الله الرحمن الرحیم اقرا قل ولا بسم ربك كنم درب قلباني الذي كن كنم دعا رباني خلق خلق خلق الخلائق كلها دي پیدا کړی دي ټول مخلوقات حذف د مقول هغه د تعلیم په بنیاد باندې نو کوم رب چې ټول مخلوقات پیدا کړی دا هغه په نامه باندې لسل شروع کړی خلق الانسان پیدا کرے انسان درا من علق بشتی بینینا علق پاربائی کی پر دو سجن باندی کتلا کی یو پر جورا باندی جوری تم علق رہی او دین پر چکا بینا باندی سمین جامل کی جامل بینی نفائی باندی کتلا کی اقرا وربك الاكرم وربك الاكرم اقرا قل ولا وربك او رب ساجد الاكرم غير معزز الذي اغرب علم بالقلم في تعليم ورتل بالقلم فواتي بالقلم باندي فا استعانه سفر التوسط سفر لطول علوم کی دی اغا کلم تا مختار بس دا کلم دلان دلان کی او محسوس علم الانسان تعلیم ورکړه انسان ته ما دا لم یعلم چې دې خبردار نو پاغي باندې پکه مکه مسجدونه باندې انسان جاهل نه کویدو الله جل جلاله ولا جسالت جهل وکړه او علم نو تور دا اولنای وحیده اقرا باسم ربک الذی خلق او پای کې انسان ذکر وکړي دا انسان مکلف ته پته باندې او قران مجید باندې نو قران مجید ته مکلف انسان نه بحث کوي دا اولنای وحیده ده اپیا ور پرتې تقسیم د موضوع چې انسان په دوه قسم لري یو هغه انسان چې هغه محروم دی د قران مجید د برکاتونو او بل هغه انسان چې هغه سعادت مند دی او هغه فائز دی په علوم او په برکاتو د قران مجید باندې کلا یقینی خبره ده ان الانسان بیشکا انسان کافر چې دی لیتغا خامخا دیر سر کشی کئی نتا اغا طواغی شو اغا مخروم شو او بدبخت او دیر سر کشی کنی کئی ورپسی اللت سر کشای دی او دو طغیان نتا اللت دیر لیتغا دفار ان الانسان لیتغا لیتغا دفارا دا هغه مبول دی مبول له دی ارآه استغنا لأجل ارآه استغنا د دې د وجې نه چې ده خپل ځان غني محسوس کړی ځان به ته غټ ښکاري مالدار ورته ښکاري او ځان به ته د قرآن مجید محتاج نه ښکاري د دې وجې نه چې قرآن مجید په وجه باندې نه د ده په نظریه کې څه انقلاب راځي نه د ده په عمل کې څه انقلاب راځي ارآه تدی وجنا چد جنل دے خلزان درا استغنا سارا غنیجن چد دے غنی مستغنی بے پروا خدا نظری اے باقی لگا زکا چد رجوب اللہ تعالیٰ تکیم دے مستغنی ندے بلکہ دے مختار چد قرآن پاس تپوس کو دے نکیم دے جواب دے دے اللہ تعالیٰ ان الى ربك الرجعى بشكا ربطاتا الرجعى وفجدا ورپتی اغا انسان کی اغا کامیات انسان دے فائد انسان دے بموضوع لمرے قسم ذکر شو انسان اتاغی خود ورپتی مطیع ذکر کی فائد ذکر کی عبدا اذا صلى کرا ارأيت خبر كما تا الذي ببارد آكس كي ينها عبدا كده منكي عبدا بندل را اذا صلى فاوكي كموس كي ندد كان نامي كي كم بي ندد اغتاهي دي او عبدا اذا صلى كده ده اغموتي يا بي ده فائد ورپسی ددد كا عبد مطيع بل كفت ارأيت خبر را كما تا ان كانا تجر سبيد را بند على الهدى فهداية باندي جدا قرآن مجيد اغسط او امر بالتقوى او يا حكم كري فتقوى باندي لو تدک تاڑو پانی انسان جنر انسان اللہ یدغا بعد ایک مفسرین و حضر آپ نے ساتھ ابو جہل ذکر کرے میں کہتا صفات پاہل دی اور بعد ایک جنسی مشرک سے نمراد رکھا پا آمو کو فارو کی پا آمو مشرکینو کے دکتا صفات موجود تھے او دا عبدان کے ذات واللہ نمراد نبی کریم علیہ السلام او یا هر هغه انسان چې د نبی کریم علیه السلام په نقشي قدم باندې روان دی نو دا اولنی وحی ده فدی اولنی وحی کی بیان اگر انسان دے چلا انسان پر وحی بانی فدی قرآن پاک بانی مکلف دے او دے دے اپا دو قسم دے یا با منون کی او یا با منکی غرض او غیاض نزول دو قرآن پاک غفاظ مفسرین و حضرات کو یہ غرض و غیاض آج ذکر کرے گا ہر جاتے سامو فی حبل اللہ المتین دلتا جلد جلالهو پا مضبوط رسائی بانی منگولی خفول واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو سپا انسانیت کی دا کم فرقواریت تے کم تدبادی دا او کم بے اتفاقی دا انتشار دے نا ختم شو بس یو دخلی پا کتاب بانی مستقی حج اعتصامو بحبل اللہ المدین بس تو قرآن مجید عقائد تو عقائد ہوئے تو قرآن مجید نظریات تو نظریات ہوئے تو قرآن مجید اعمال تو اعمال ہوئے تو قرآن مجید اخلاقیات تو اخلاق ہوئے اور تو قرآن مجید معاملات تو معاملات ہوئے اور شکم تو دین علاوہ تو بس دغین انکار حج اعتصام بحبل اللہ المتین والسعادت وحصول السعادت فی الدارین و دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی و تمیلو شو ناکامی نبچ بس دا قرآن مجید غرط و خیال او خین کول دارے غرط او غیط قرآن مجید اصلاح المعاش والمعاد دنیا دا جوان کم سیشی برابر او دا آخرت کن اغام برابر اصلاح المعاشی والمعاد او داغی دفار دلیل سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 9 سورة الاسراء و تموائی من زلسم اطفارا انها القران بے شکا دا قران پاک دے یہدی رہنمائی کئی للتی اعلی رسالی اقوم شاہر موصدلنا للتی ایدی سبیل للتی لفظ سبیل مؤنث زمائی دے او یا للطریق للتی طریق مؤنث زمائی دے انها دل قرآن بے شک دا قرآن پاک یهدی رہنمائی کئی للتی اعلی رسالی اقوم شاہر موصدی لگا یا اقوم الطرق کہ اغدیر متوازن لارگا دلارنا دل قرآن مجید پر جاتے دل متوازن لارگا رہنمائی کئی للتی ددا اصلاح د معاش خو په دنیا کې د ددا څخه لار کوي چې ډېره معتدله لار ده ډېره مناسبه لار ده نو په دنیا کې به کامیاب او صرف د دنیا کامیابي ده نه ورکوي د آخرت کامیابي هم ويبشر المؤمنين او زیر ورکوي مؤمنانو ته الذين آمنوا من الصالحات يعملون الصالحات تبيكين كي أن لهم أجرا كبيرا تبيشكا تتويد فارا أجر لويد دا جير عمدر كي في آخرت پر انسل أو تكم چيزنا اتناب بتا اغلط هم خي دا آخرت كي برباد نسل وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْبَيْسَكَ آتَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ شِدَيْ إِمَانْ لَغَرِي فَآخِرَةْ بَانِي أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَرِيمًا مَنْ سِيَارْ كَرْجَ دَدَيْ دَفَارَ عَذَابْ كَرْنَاكْ سوالا خبر یہ سکے دا مومن دفار جنت سے دا نیک انسان دفار جنت سے اور دا غیر مومن دفار دا چادر دفار عذاب لدے اصلاح دا معاش اور دا معاش سے پسی بل بات سے انماد تصویر انشاءاللہ آئندہ سبق کے دیو آئی رکابات سے دنی سے تیر پر بان با